Book 2 35 Lentokentällä Haluaisin varata lennon Ateenaan. Onko tämä suora lento? Haluaisin ikkunapaikan savuttomalta puolelta. Haluaisin varmistaa varaukseni. Haluaisin peruuttaa varaukseni. Haluaisin vaihtaa varaukseni. Milloin lähtee seuraava lento Roomaan? Onko vielä kaksi vapaata paikkaa jäljellä? Ei, meillä on vain yksi paikka vapaana. Milloin laskeudumme? Milloin olemme perillä? Milloin lähtee bussikeskustaan? Onko tämä teidän matkalaukkunne? Onko tämä teidän laukkunne? Ovatko nämä teidän matkatavaranne? Paljonko matkatavaraa voin ottaa mukaan? 20 kiloa. Mitä? Vain 20 kiloa. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.